Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. 1-1 Polacy zremisowali z Hiszpanami w Sewilli i nadal mają szansę na wyjście z grupy. Po pożarze wsi Nowa Biała do szpitala trafiło 9 poszkodowanych osób. 168 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 41 osób. To sobotnie dane epidemiczne. Polacy zremisowali w Sewilli z Hiszpanami 1-1 w swoim drugim grupowym spotkaniu piłkarskich Mistrzostw Europy i zachowali tym samym szansę na awans do 1/8 finału. W pierwszej połowie bramkę dla Hiszpanów strzelił w 25 minucie Alvaro Morata. W 54 minucie meczu wyrównującego gola zdobył Robert Lewandowski. A już 4 minuty później Hiszpan Gerard Moreno nie wykorzystał rzutu karnego. Piłka po jego strzale trafiła w słupek. Sędzia podyktował 11 po analizie VAR za faul Jakuba Modera na Moreno. 9 osób poszkodowanych w pożarze we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim trafiło do szpitala. Mają głównie lekkie oparzenia. Jedna osoba została zabrana przez lotnicze pogotowie ratunkowe, ponieważ spadła z dachu i złamała kręgosłup. Według informacji służb spłonęło co najmniej 21 budynków mieszkalnych i 25 gospodarczych. Strażacy pomagali mieszkańcom w ewakuacji, mówi Bogusław Szydło z Małopolskiej Straży Pożarnej. W pierwszej fazie działań mieszkańcy próbowali samodzielnie ewakuować swoje mienie i wyprowadzić zwierzęta z budynków gospodarczych. Po dotarciu na miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, niezwłocznie strażacy udzielili pomocy tym mieszkańcom. Z tych obiektów, w których to było możliwe, czy to z budynków mieszkalnych, czy z budynków gospodarczych, ewakuowali mienie. Strażakom udało się opanować ogień na tyle, by nie rozprzestrzeniał się na pozostałe budynki. Na miejsce pożaru dojechał wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który zwołał sztab kryzysowy. Minionej doby potwierdzono 168 nowych zakażeń koronawirusem. To o prawie 28% mniej niż tydzień temu. W ciągu doby zmarło 41 osób. Ponieważ systematycznie spada liczba zajętych łóżek covidowych, to nadal zmniejszana będzie także ogólna pula dostępnych łóżek, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili to jest 11 tysięcy. Do 1 lipca chcemy osiągnąć pułap około 8 tysięcy, aby zachować jednak ten pewien bufor bezpieczeństwa dla ewentualnego wzrostu ilości nowych zakażeń. Jeżeli ten trend spadkowy będzie się dalej utrzymywał, to oczywiście tą pulę łóżek będziemy także ograniczać. W szpitalach jest ponad 1500 chorych na COVID-19, a blisko 240 z nich jest podłączonych do respiratorów. W poniedziałek Włochy, poza niewielkim regionem Doliny Aosty, znajdą się w białej strefie najmniejszego zagrożenia epidemicznego. Zostaną zniesione niemal wszystkie restrykcje sanitarne. Na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia w poniedziałek w białej strefie znajdzie się 6 kolejnych regionów Włoch. W tym atrakcyjna dla turystów Toskania, Sycylia i Kampania. Oznacza to przede wszystkim zniesienie godziny policyjnej i ograniczeń w barach i restauracjach. Nadal pozostaje w mocy nakaz noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego. Krzywa zakażeń we Włoszech jest teraz jedną z najniższych w krajach unijnych. Wczoraj z ponad 200 tysięcy wykonanych testów 0,5% dało wynik pozytywny. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że jeśli sytuacja sanitarna na to pozwoli, to 15 lipca przestanie obowiązywać noszenie maseczek na świeżym powietrzu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To będzie wyjątkowe muzyczne widowisko. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie oraz znani soliści wykonają utwory Krzysztofa Krawczyka. Dyrektor orkiestry Grzegorz Urban, zapraszając na koncert, zwraca uwagę, że z powodu pandemii koronawirusa muzykom brakowało wspólnego koncertowania. Mam nieustanny kontakt z muzykami i nie każdy jest w tej komfortowej sytuacji, że ma pracę. Od jakiegoś niedawna faktycznie to się delikatnie zaczęło ruszać i myślę, że ten entuzjazm właśnie podchodzenia do koncertu, do ciekawych projektów, bo niewątpliwie za taki koncert właśnie uważam, który się wydarzy jutro. Dlatego myślę, że każdy z muzyków podejdzie do tego też z taką po prostu indywidualną radością, zaangażowaniem i da z siebie wszystko. Koncert rozpocznie się o 20:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej Jedynki, Facebooku, a także na portalu polskieradio.pl oraz kanale YouTube. Patronat objęła Rada Mediów Narodowych. A teraz już w Trójce czas na sport. Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. A na sportowe informacje zapraszają Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. I właśnie Krzysztofowi Łoniewskiemu wspaniały prezent na urodziny sprawili polscy piłkarze. Zremisowali 1-1, a więc z Hiszpanią w środę zagramy jeszcze jeden mecz o wszystko, a nie już tylko o honor. Bramkę dla Polski, co najważniejsze, zdobył Robert Lewandowski w 54 minucie. Od 25 minuty przegrywaliśmy 0-1 po bramce Alvaro Moraty. Moreno nie wykorzystał karnego. Było naprawdę mnóstwo niesamowitych sytuacji. Zatem gramy dalej, gramy ze Szwecją o nie tylko o honor, ale gramy o wszystko. Gramy o awans do kolejnej fazy Mistrzostw Europy. We wcześniejszych spotkaniach, które dzisiaj rozegrano na Euro w grupie F, czyli w grupie śmierci, Węgrzy najpierw sensacyjnie 1-1 zremisowali w Budapeszcie z mistrzami świata Francuzami, a potem Niemcy spokojnie 4-2 ograli reprezentację Portugalii. Niestety polskie siatkarki nie mogą zabłysnąć na turnieju Ligi Narodów w Rimini. Dziś grały w 14 meczu, przedostatnia kolejka, tym razem górą były Chinki, 0-3 w setach do 24, 22 i 16. Dla równowagi teraz znów dobra informacja. Hubert Hurkacz awansował do finału debla tenisowego turnieju ATP na trawiastych kortach w Hale. Polak i Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime wygrali w półfinale z reprezentantem gospodarzy Timem Pitsem i Nowozelandczykiem Michaelem Vinesem, 7-6 i 6-2. Finałowymi rywalami Hurkacza i Auger-Aliassime'a będą Niemiec Kevin Krawiec i Rumun Horiat Kau. Lekka atletyka na koniec. Ryan Krauser, to jest amerykański kulomiot, ustanowił rekord świata właśnie w pchnięciu kulą, odległość 23 metry 37 centymetrów. Teraz już jest w światowych tabelach. Zawody odbyły się w Eugene, w Oregonie. Tam meeting wewnętrznych kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie dla Amerykanów. I to tyle sportu na dziś. Jutro słyszymy się w trzeciej stronie medalu po 17 w bardzo dobrych nastrojach. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W nocy będzie na ogół bezchmurnie i bardzo ciepło. Temperatura od 16 stopni na Podkarpaciu do 22 na ziemi lubuskiej. Jutro upał nie odpuści. Termometry pokażą od 29 stopni w Suwałkach, 31 w Warszawie, 34 we Wrocławiu do 35 w Gorzowie Wielkopolskim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nazywam się Harry Jones. Urodziłem się 6 kwietnia. W kwestii zasadniczej, panie sędzio, pozwany mówi nieprawdę. On się wcale nie urodził. Archiwalne słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Tym razem z roku 1955. Scena wspomnień. Stanisław Lem. Czy pan istnieje, Mr. Jones? Opowieść niesamowita. Wystąpili między innymi Andrzej Łapicki i Tadeusz Fijewski. Zdobyłem do dnia dzisiejszego 16 razy pierwsze miejsce, 21 razy drugie dziękuję, miejsce. Dziękuję, te szczegóły nie należą do sprawy. 3 złote puchary. Powiedziałem, dziękuję. Rok Stanisława Lema w Trójce. Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino. Teraz za 2699. Taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 9 minut po 23. Departament Rytmu. Ależ to były emocje, proszę Państwa. Zza konsolety Michał Jakubik, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór. Postaramy się Państwu tych emocji nie obniżyć, przynajmniej do północy. Dig Ruby? How do you say? Dig Gorgia! Ooh la la la la la la la la. Pasaka pasaka pasaka pasaka pasaka pasaka pasaka pasaka. How do you say? Delight, delight, delight, delight. going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun. Done. Satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. About the groove. Sing it. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. One, two, three. Departament Rytmu, a w Departamencie Rytmu Wydział Rytmiki Stosowanej i dzisiaj ten Wydział Rytmiki Stosowanej, jak Państwo się domyślają, bo przecież był mecz i to jaki mecz, który skończył się remisem. Dzisiaj ten Departament Rytmu bardzo mocno okrojony, no ale zmieścimy wszystko w tę godzinkę oczywiście, nawet będzie czarna szufladka. We'll put all of the things aside. Flashdance, ale w skróconej wersji, zdecydowanie radiowej wersji w Departamencie Rytmu w Trójce. I tak do północy grać dla Państwa będziemy. Just a way to I get to be from the man, the man, jump on. 25 minut po godzinie 23 na trójkowym zegarze. Ja tak sobie myślę, że do środy chyba, do 23 czerwca wszyscy mocno wstrzymamy oddech. O 18 w środę dwa mecze, Szwecja, Polska i Słowacja, Hiszpania. No to co, do środy mocno trzeba zacisnąć kciuki i w związku z tym nie puszczać. Sięgamy do szufladki tej, którą obiecałam, ponieważ to jest nasze piąte spotkanie w Departamencie Rytmu w Wydziale Rytmiki Stosowanej. To trzy moje ukochane utwory obok siebie pójdą, bo one zazwyczaj pięknie koło siebie grają. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big four. Oh, bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane.

Like That. Run DMC i oczywiście Jason Nevins, czyli ta wersja It's Like That, która najbardziej nam przypadła do gustu i wlazła pod skórę i na każdym parkiecie świetnie brzmi. Wcześniej House of Pain, Jump Around i Cypress Hill, Insane in the Brain. I dzisiaj nie będziemy schodzić, jeżeli chodzi o rytm i do czarnego, ciemnego, zwolnionego hip-hopu. Również zaglądać nie będziemy, bo do północy będzie dosyć mocno energetycznie w Departamencie Rytmu w Trójce. jednej z naszych najbardziej chyba ulubionych szufladek funkowo-soulowej. Frankie Valli i już przed nami w tej chwili, bo sięgam do szufladki filmowej, do której często sięgamy w Departamencie Rytmu. We can be Oczywiście, że z filmu Grease, ale to przecież Państwo świetnie wiedzą. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dwie kompozycje nam zostały do godziny, do północy, bo tak patrzę na zegarek, zostało nam 11 minut do północy. Blondie, Heart of Glass, to będzie pierwsza z nich. Blondie, Heart of Glass w Departamencie Rytmu na Wydziale Rytmiki Stosowanej w Trójce. Dobijamy do północy, po północy na trójkowej antenie potrójne pasmo przenoszenia. Proszę z nami zostać aż do drugiej, a od drugiej do czwartej polarne w tropikach. Zostawiam Państwa, mam nadzieję, w bardzo dobrym nastroju po naszym remisie i proszę pamiętać, do środy trzymamy mocno kciuki za naszą reprezentację w Sankt Petersburgu, mecz o 18 w środę ze Szwecją. Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu, Michał Jakubik za konsoletu, za konsolety spokojnej nocy.